بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. با استعانت از خدای متعال به این بحث میپردازیم، بحث واجب الواجب التوسلی و تعبدی. در یکی از تقسیمات رایج در فقه در تاریخ علم اصول، تقسیم واجب به توسلی و تعبدی بوده. خب فرق اجمالی اونها روشن است که در واجبات تعبدی امتثال اونها منوط به این است که قصد قربت در اونها لحاظ شده باشد، و فعل اگر به قصد قربت انجام شود ما به اون میگوییم مشروط به این باشد که به قصد قربت انجام شود، میگوییم واجبات تعبدی. اما واجبات توسلی منوط به این نیستند، همین که اتیان شدند اتیان اونا برابر است با امتثال، بنابراین در امتثال اونها و در تحقق خارجی اونها میبینیم که انگیزه‌ای قید نشده. هر انگیزه‌ای هم که در امتثال و در اتیان تحقق پیدا کند، تأثیری در تحقق این وجوب و واجبات نخواهد داشت. ما با اینها میگوییم واجب توسلی. لا شک فی وجوب واجبات لا یخرج المکلف عن عهدتها الا اذا اتى بها بقصد القرب و الامتثال، و فی مقابل واجبات یتحقق الخروج عن عهدتها به مجرد الاتیان بالفعل به ای داء کان، به هر انگیزه میخوا باشه. اما مسئله اصولی که ما با اینجا مواجه هستیم این که منشأ ماهوی برای تفاوت و این دوتا چیست. خب ما مراحل حکم رو، مبادی حکم رو گفتیم که ابتدا مصالح و مفاسد یا به تعبیر دیگه وجود حسن و قبح ذاتی است که ما از این مرحله به مرحله تحقق ملاک یاد میکنیم. مرحله بعد در یه تلقی شوق و ذوق است که ایجاد میشود با تصور اون مصالح و مفاسد و حسن و قبح، یک شوقی به یک چیزی تعلق میگیرد و ما به اون میگوییم اراده شکل گرفته. بنابراین که اراده و شوق رو یکی بگیریم. اگر دو مرحله بدانیم طبیعی است که باید بگیم اول حب و بغضی، شوق و ذوقی یا نفرت ایجاد میشود، پس از اون به مرحله اراده میرسیم که مبنای شهید صدر این است که این دوتا رو یکی میگیرد. اما طبق بیان برخی بزرگان دیگر این دو مرحله رو نیز باید جدا بگیریم. پس از اون به مرحله جعل و اعتبار میرسیم که ایشان از اعتبار به عنوان جعل یاد میکنند. خب تفاوت این واجبات، این دو گونه از واجبات به کدام یک از این مراحل باز میگردد؟ آیا به مرحله در مرحله جعل اینها متفاوت میشوند و در مراحل قبل یکسان هستند، یا اینکه نه در مراحل جلوتر؟ یک تحلیل این است که بگوییم تفاوت اینا به مرحله جعل باز میگردد، اما تحلیل دیگری این است که بگوییم به عالم ملاک، حالا به من صورت کلی باز میگردد. اگر بگوییم که تفاوت اینها، این دو واجب، واجب توسلی و واجب تعبدی به عالم ملاک برگردد، نتیجه این خواهد بود، این معنا به این صورت قابل ترسیم است که بگوییم ملاک اینها، برخی از اونها جز با ذم قصد قربت تحقق پیدا نمی کند، این می شود واجب تعبدی. اما اگر بگوییم که ملاک اونها به مجرد اتیان حاصل می شود، خب اینجا با واجبات توسلی ما سر و کار خواهیم داشت. والقسم الاول یسمى بالتعبدی و الثانی یسمى بالتوسلی. والکلام یقع فی تحلیل الفرق بین القسمین، فهل الاختلاف بینهما مرد و الى عالم الجعل والوجوب بمعنى ان قصد القرب والامتثال يكون ماخوذا قیدا او جزءا فی متعلق الوجوب تعبدی ولا يكون كذلك في التوسلی الواجب في الوجوب التوسلی، در یکی قید شده باشد در یکی قید نشده باشد. این تفاوت در عالم جعل است. اما اگر تفاوت به عالم ملاک برگردد می فهمد او ان مرد مرد دل اختلاف الا عالم الملاک دون عالم الحکم به معنی ان الوجوب فی کل من القسمه متعلق به ذات الفعل لکنه فی القسم الاول لا ناشئ عن ملاک لا یستوفا الا بزن به قصد القربه اتیان نمی شود این استیفا نمی شود این ملاک تحقق پیدا نمی کند مگر با ذم ولی در توسلی بدون آن. خب این دو تحلیل، اما در چه صورت است که ما تحلیل اول رو قبول می کنیم یا در چه صورت است که تحلیل دوم رو قبول می کنیم؟ مبتنی بر بحثی است که یک شکل اون رو در بحث‌های قبل داشتیم که آیا قید ما می توانیم داشته باشیم یا نه. قبلا قید علم داشتیم، اینجا قید دیگری قصد امتثال و قصد قربت است که در اینجا محل بحث ماست که آیا می توان قصد امتثال در متعلق امر رو اخذ کرد، قصد قربت رو اخذ کرد یا محال است. اگر بگوییم محال است به ناگزیر باید تحلیل دوم رو بپذیریم. آیا در عالم جعل چون این قیدی میتوان گرفت؟ اگر بگوییم نمیتوان، تحلیل دوم که نقش اون در متعین خواهد بود. چرا؟ چون تحلیل اول محال است و نمیتوان چون این قیدی در عالم جهل اتخاذ کرد. اما اگر بگوییم امکان دارد بدون ثبوت استحاله، تفسیر نخست میتواند متعین شود. فنز و من شبه حاضر کنم و احتمال استحالت اخذ قصد امتصال ام فی متعلق الام و در ام در محل جل میتوان. فنز ثبتت حاضر استحالت تعینت تفسیر الاختلاف به وجه ثانی و الا به وجه اول که به عالم جهل برمیگردد. خب سوال، وجه استحاله چیست که اگر بگوییم نمیتوان این قید رو اخذ کرد و محال است و نتیجه اون این باشد که باید برگردد به عالم ملاک؟ در وجوه استحاله چند وجه گفته شده است. وجه اول، وجه اول این است که بگوییم قصد امتثال رتبتاً متأخر از امر است. اول باید امری تحقق پیدا کند، بعد نوبت میرسید که مکلف قصد امتثال بکند. لذا اگر بخواهیم چون این کاری بکنیم، چون این قیدی رو بگیریم، قیدی که رتبتاً متأخر است باید در عالم جعل اخذ شود. اگر قید یا جز در متعلق امر باشه، معنی اون خواهد بود که یک مرتبه او رو آوردیم جلو، امر موردی که مقوله‌ای که متأخر است متقدم شود، متقدم خواهد بود و تغییر رتبه نادرست است. خب یک پاسخ به این مسئله این است که آقا ما با دو مقوله سر و کار داریم، یک قصد امتثال در عالم خارج و تحقق و عینیت خارجی قصد امتثال. بله این متأخر است، مکلف در عالم امتثال قصد امتثال خواهد کرد، قصد قربت خواهد کرد. ما الان در عالم جهل هستیم، بله نمیتوان قیدی که مال مربوط به عالم متأخر است و مربوط به عالم امتثال است بیاریم دو سه مرحله جلوتر. هنوز قیدی مربوط به پس از عالم ابراز است، پس از مرحله تنجز است، مال مرحله امتثال است، دو سه مرحله بیاید جلو. خب این مراد ما نیست. پاسخ این است که ما عنوان قصد امتثال رو قرار داریم، عنوان مشیر به اون تحقق‌های خارجی. خود این یک مفهوم ذهنی است، این که در عالم جل میتوان قصد اون رو اخذ کرد عنوان مشیر است. خود اون مهم نیست که مربوط به عالم امتثال نیست، عنوانی است که حاکی از مصداق‌های خارجی است. با مصادیق خارجی ما کار نداریم. مجعول در فعلیتش تابع وجود خارجیه، اما جعل منوط به وجود ذهنی اون عنوانه. ما با اون عنوان، با اون مجعول در فعلیت، در عالم فعلیتش کار نداریم. ما فقط عنوانی می‌خوایم که حکایت بکنه از اون، به اون اشاره کنه. پس می‌فرمایند که الجواب ما هو متأخر ان ما هو متأخر عن الان و متفرعون على ثبوته قصد الامتثال من المکلف خارجا لا عنوانه و تفاصیلی میفرمایند و تصور مفهومه فی ذهن المولا و ما یکون متقدما علی ام تقدم المعروض علی عارضه هو عنوان المتعلق و تصوری فی ذهن المولا. خب بنابراین ما با تصور سرکار داریم، این تقدم رتبه حاصل اینجا نمی شود. اما الوجود الخارجی للمتعلق فلیس متقدم، بنابراین محضوری نیست. وجه دوم برای استحاله این قصد استحاله قصد انتصال در متعلق ام و در عالم جل، وجه دوم خلاصه‌اش این است که اگر ما چنین بکنیم، چنین قیدی رو عکس بکنیم، مستلزم این است که یک شعر بر خودش توقف پیدا کند. این نتیجه بحث است. با چه تقریری؟ با این تقریر که می‌فرمایند قصد انتصال چیست؟ قید ما قصد امتثال است. این قید به چه معناست؟ همون محرکیت امره. قصد امتثال یعنی محرکیت امر. خود امر چیست؟ چگونه ایجاد میشه؟ خود امر هم نسبت به متعلق خود امر نیست، تنها نسبت به متعلق خود محرکیت ایجاد میکند. قصد امر محرکیت است و امر تنها نسبت به متعلق خودش ایجاد محرکیت میکنه. ان قصد امتثال امر عبارت من محرکیت الامر، پس قصد محرکیت است، محرکیت امر. خب امر چیست؟ امر چگونه تحریک میکند؟ لا یحرک الا نحو متعلقه. پس این قصد امتثال محرکیتش باید به متعلق بخورد. فلو کان نفس القصد المذکور داخلا فی المتعلق، حالا اگر این قصد رو بیاریم در داخل متعلق بکنیم، امر به متعلق میگیر تعلق میگیرد، محرکیت امر هم همون قصد امتثال است، پس باز میگردد به خودش. این یک تقریر. دو بیان در اینجا سر و کار داریم، در پاسخ هم پاسخ ناظر به دو بیان خواهد بود. پس بیان اول این که قصد امر محرکیت امر است، امر هم تنها به سمت نسبت به متعلق خود محرکیت دارد. فلو کان نفس القصد المذکور داخلا فی المتعلق لعدا الى ان الامر يحرك نفسا نحو نفس هذا المحرك و هذا مستعين، با واسطه دور میزند، قرار است خودش رو به حرکت درآورد. خب این یک جور دور است. بیان دوم این است که ان المکلف لا یمکنه ان یقصد امتثال الامر، چه موقع میتواند قصد از او مشی شود؟ الا بالاتیان به ما تعلق به ذالک الامر، اول باید اون متعلق را تحقق بدهد تا بتواند قصد امتثال کنه. فان کان القصد المذکور دخیلا فی المتعلق فهذا، یعنی ان الامر لم یتعلق بذات الفعل، اگر قصد در خود متعلق باشد که باید اول او را به وجود آورد تا قصد حاصل شود، اینجا قصد در اگر بخواهد دخیل باشد، یعنی اینکه امر به خود فعل تعلق نگرفته. فلا یمکن للمکلف ان یقصد الامتثال بذات الفعل، خب پس به خود فعل این امر تعلق نگرفته. خب باید چه کار کند؟ اون رو نمیتواند، باید اون رو امتثال کند و قصد کند، اما نمیتواند اون رو قصد کند. چرا؟ چون که امر به او تعلق نگرفته، به چیز دیگه‌ای تعلق گرفته. و ان شئت قلت ان قصد امتثال امر به فعل یتوقف علی ان یکون مصداقا لمتعلق الامر، قصد متوقف بر این است که مصداقی برای متعلق امر باشد، اول امر تحقق پیدا کند، این مصداق قصد باشد. و کونو کذالک یتوقف علی انضمام القصد المذکور الی، بنابراین خودش در متعلق خود باید اخذ شود، قصد باید در عالم امتثال باشد، این امتثال رخ دهد تا قصد تحقق پیدا کنه. پس توقف بر خودش شد و منجر به استحاله امتثال می شود. در بیان اول به نوعی دور بود، در این بیان دوم در واقع اگر بخواهد تحقق پیدا کنه این باید برود رتبه بعد، در رتبه متأخر منتقل شود. خب پاسخی که از این مسئله داده می شود این است که ما اینجا قصد رو می توانیم بگوییم که به دو امر ضمنی انحلال پیدا می کند و با چه این قصد منحل می شود اذا کان داخلا فی المتعلق، چون که جزء امر است، جزء متعلق امر است، بنابراین می تواند به دو امر منحل شود، یکی امر به خودش، یکی امر به قصد امتثال. ذالک الا ان ذالک بان القصد اذا کان داخلا فی المتعلق انحل الامر الا امرا ضمنیا لكل منهما محرکیه نحو متعلقه الامر بذات الفعل و الاخر الامر بقصد الامتثال. این دومی جدید به وجود آمد، چون که قصد جزء متعلق شد، پس این امر دوم رو نیز خواهیم داشت که امر باید به قصد امتثال هم بخشی از متعلق است، پس باید به این هم امر داشته باشیم، افزون بر امر به ذات فعل باید به این هم امر داشته باشیم، اینا متعلق است. خب اگر چنین است، خب دو نکته میگوییم، هر یک پاسخ از یکی از بیان هاست. اگر بیان اول رو بخوایم پاسخ دهیم میگوییم که این محرکیت امر ثانی مربوط به امر اول است و نه خودش. این محرکیتی که مال امر دوم است، دو تا امر داشتیم، محرکیت امر دوم مربوط به امر اول، مربوط به خودش نیست. فیندفع البیان الاول فی البرهان المذکور بان الامر الثانی یحرک نحو محرکیت الامر الاول لا نحو محرکیت نفسه. از اون دوری که اونجا میگفتید به خود باز میگردد، نه، اگر انحلال پیدا میکند به دو امر، میتوانیم بگوییم که محرکیت امر دوم ناظر به محرکیت امر اول است، یا حرک نحو محرکیت الامر الاول. اگر اون بیان دوم رو بخواهیم بگوییم، میگوییم که این ذات فعل بان ذات الفعل متعلق للامر و هو الامر الضمنی الاول، این به امر اول اون رو پوشش میدهد. خب این یک پاسخ اجمالی بود. وجه سوم برای استحاله این قصد امتثال در متعلق امر رو به این نحو بیان میکنیم، این به گونه مقتضی اخذ امر در موضوع خودشه، باید امر در موضوع خودش اخذ بشه. و پاس ان الثالث ان قصد امتثال ام اذا اخذ فی متعلق ام کان نفس الامر قیدا من قید الواجب، خود امر تبدیل شده به یک قیدی از قید واجب. و حیث انه قید غیر اختیاری فلا بد من، خب اما آیا میتوان نفس امر رو قید واجب قرار داد؟ میگویم خیر، اینجا مسئله غیر اختیاری است. فحیث انه قید غیر اختیاری فلا بد من اخذ قیدن فی موضوع الوجوب و هذا یعنی اخذ الامر فی موضوع نفسهی و هو محال. اگر بخواهیم قصد امتثال رو بگوییم که در متعلق امر اخذ شده، منجر به این میشه که این خود امر قیدی به از قیود واجب باشه. چرا؟ چون که قصد امتثال امر داریم، در موضوع امر بگوییم قصد امتثال امر، پس امر به عنوان متعلق قصد امتثال وارد شد و این یک امر غیر اختیاری است. فلابد دم این اخذی قیدن فی موضوع الوجوب، یعنی چی؟ چون که امر غیر اختیاریه، یعنی این که من نمیتوانم این رو تحقق بدم، پس اصل وجوب منوط به این است که این امر غیر اختیاری رخ بدهد. اگر تحقق پیدا کرد وجوبی تحقق خواهد یافت، اصل وجوب معلق خواهد شد. چرا؟ چون که ما به یه قید غیر اختیاری مواجه شدیم، این امر چون که جزء این قید مضاف مضاف الیه بود، قصد امتثال امر، پس امر در موضوع امر گرفته شده در موضوع واجب اخذ شده، پس یک امر غیر اختیاری است، پس اصلا خود وجوب معلوم نیست محقق باشد. فقط مر رب نهاز البرهان فی الحلقت سابعه. اما پاسخی که در اینجا میتوانیم بدیم اینه که قید غیر اختیاری به این معناست، مقتضی اینه که به عنوان قید در موضوع وجوب گرفته بشه. قد یوتر از علیه به ان القید غیر الاختیاری للواجب انما یلزم ان یوخذم قیدن فی موضوع الوجوب. چرا؟ چون که اگر اخذ نشه منجر میشه به این که نه به سم محرکیت امر نسبت به مقید باشه و در این امر باید یک محرکیت داشته باشه، محرکیتش یا باید به قید بخوره یا به مقید. به قید اگر نخواه بخوره به قید اختیاری به این معناست که به مقید بخوره. خب اگر به مقید بخواه بخوره این مساوق است با این که خود قید درخواست بشه و تحریک نسبت به قید ما داشته باشیم، در صورتی که این غیر اختیاریه. و قد یوتر از علیه به ان القید غیر الاختیاری للواجب انما یلزم ان یؤخذ قیدا فی موضوع الوجوب. چرا باید در موضوع وجوب باشه؟ لانه لو لم یؤخذ کذلک، اگر در موضوع وجوب اخذ نشه لکان الامر محرکا نحو المقید، امر به یه چیز دیگه میخوره به جای که باید به مقید بخوره. و اما اگه به مقید بخوره این مساوق با تحریک نسبت قیده و هو یساوق تحریک نحو القید مع انه غیر اختیاری، این فرض گرفتیم غیر اختیاریه، فلا بد من اخذی فی الموضوع لیکون وجود الامر و محرکیتی بعد افتراض وجود القید. ما باید فرض کنیم که قید تحقق پیدا کردیم تا بتوانیم این رو اخذ کنیم. فلا بد من اخذی فی الموضوع، باید در موضوع این قید رو اخذ کنیم، این قید غیر اختیاری رو، تا بعد افتراض وجود القید باشه، لیکون وجود الامر و محرکیتی بعد افتراض وجود القید. و فی هذه الحاله لا یحرک الا الی التقید و ذات المقید، در این صورت به تقید و به ذات مقید میخوره. خب اینجا یه بیان تکمیلی هم داره خیلی ظریف هست و اون که میفرمه این بیان چه موقع تامه؟ این که به حاضر بیان این نمایو برحنو علا اخذ القید غیر الاختیار للواجب قیدن فی موضوع الوجوب، در صورتی ما میگیم این در صورتی این استدلال میاد که ما بگیم این قید غیر اختیاری باید اخذ بشه در موضوع وجوب، اذا لم یکن مضمون الوجود به نفس جعل حاضر الوجوب، به شرطی که در صورتی که با خود این جل تحقق پیدا نکنه. ولی اگر اینطور نباشه، اگه مضمونش با خود این جل تحقق پیدا نکنه، ایشان میفرمایند که نه دیگه به سمت نسبت به قید این محرکیت ایجاد نخواهد شد و دیگه چه نیازی هست به اینکه قید در موضوع بگیریم. این وجه سوم در این مسئله بود. در اینجا ایشان در پایان این اشاره رو دارند که در این اینجا ما ثمرات بحث رو باید مورد اشاره قرار بدیم. دو ثمره رو مورد توجه قرار میدن، یکی در بحث امکان یا امتناع اثبات توسلیت که بستگی داره چه مبنایی ما اتخاذ بکنیم. اگر ما بگوییم که اختلاف واجب تعبدی و توسلی به عالم جعل برمیگرده، اینجا میشه ما تمسک بکنیم به اطلاق واجب برای اینکه بگیم اصلا قصد امتثالی اخذ نشده، قیدی اضافه نشده، فقط مطلق توسلیه. ما میتوانیم به اطلاق برای اثبات توسلیت تمسک کنیم و به تعبیر دیگه برای اثبات این که بگیم قصد امتثال اخذ نشده به عنوان یک قید تمسک کنیم، بگیم آقا مطلقه. چرا؟ چون که برگشت ما بحث رو برگرداندیم به عالم جعل و گفتیم که مبنای ما عالم اینه که در عالم جهل اینجا باید قید اخذ بشه. حالا که قیدی نیامده پس واجب توسلی، اگر قرار بود که قصد قربت قصد توسل در شرط شده باشه باید میگفت قیدی نخورده. همین که قید نخورده قابل قبوله. چرا؟ چون که قرار بود تفاوت در عالم جهل ظاهر بشه. اما اگر بگوییم نه، در عالم جهل ما قبول نداریم که تفاوتی باید رخ بده، حالا به عنوان دیگه با دلیل ثانویه به عنوان متمم جهل مثلا، اون بحث دیگه است، ولی ابتداعا اگر ما بگیم آقا نمیتوان، محال است که در عالم جهل به هر یک از این وجوه سگانه یا احیانا وجه دیگری بگوییم که امکان قصد این قید وجود ندارد، میگوییم خب قید رو نمیتوانست اخذ بکند، پس همین که نیاورده در این قید دلیل نمیشود که چون این قیدی هم نیست، پس ما نمیتوانیم به اطلاق، به اطلاق ظاهری الفاظ و جملات تکیه کنیم، چون که نمیتوانست چون این قیدی بیارد، چون این قیدی به هر یک از اون وجوه ثلاثه یا احیانا وجه دیگری قابل اخذ نبود، شارع نمیتوانست در جمله خود بیاورد، دوچار مشکل میشد، پس نمیتوانست بیاورد. چون که نمیتواند بیاورد به بحث اطلاق هم نمیتوان تمسک کرد. اگر تغییر ممکن باشد اطلاق هم ممکن است، ولی اگر تغییر ممکن نباشد امکان تمسک به اطلاق نیز نمیباشد. پس این ثمره اول برای اثبات امکان یا امتناع اثبات توسلیت از طریق تمسک به اطلاق جملات. ثمره دوم، آیا ما اگر شک داشته باشیم که یک واجبی تعبدی است آیا می توانیم اجرای اصل عملی بکنیم و چه نوع اصل عملی می توانیم اینجا ازش استفاده بکنیم؟ اگر بگوییم که امکان قصد امتثال، امکان این هست که ما قصد امتثال رو به عنوان قیدی در جمله بیاریم، در اینجا میگوییم جای براءت است. چرا؟ چون که قیدی نیامده است و ما شک داریم در اصل چون این قیدی، پس جای براءت است. اما اگر بگوییم که نمیتوان چون این قصدی را، چون این قیدی را در جمله آورد، اینجا ما نسبت به اصل تکلیف یقین داریم، نسبت به جزئیات اون تردید داریم، پس ما باید اینجا ذمه خود رو بری کنیم و ذمه ما الان مشغول است. و پس ثمره اول، ثمره تازه البس ان الاختلاف بین القسمان، این که اذا کان مرد و الى عالم الحق فبل امکان اندشک فکن الواجب تعبدی و توسل تمسک بالاطلاق، و اما اذا کان مرد و الى عالم الملاک به سبب استحالت اخذ القصد المذکور فی متعلق الان بگوییم در جعل نمیتوان، اینجا فلا یمکن التمسک بالاطلاق. این ثمره اول. و هذا ما لا یمکن اثباته به دلیل الامر لا مباشرتن ولا به صورت غیر مباشر. یا تکمله‌ای برای این بحث ثمره اول نیز به این صورت دارند. خب ثمره دوم در فی مجال و قد تذکر ثمره اخرى فی مجال الاصل العملی عند شک فی تعبدیه، شک میکنیم آیا باید اینجا واجب تعبدی است یا نه، و عدم قیام دلیل و هی ان هاذا شک مجرى البراءه، در چه صورتی مجرى براءت است؟ اگر قصد امتثال اخذ شود، اذا کان قصد الامتثال مما یؤخذ بالواجب، ممکن باشد که بگوییم قائل به امکان اخذ اون در مقام لفظ باشیم، در جعل باشیم، الا تقدیر اعتبار از یدخل فی کبرى دوران الواجب بین الاقل والاکثر، چون که از مصادیق اقل و اکثر است، احتمال دارد باشد، احتمال دارد نباشد، تردید میکنیم، جای تمسک به براءت است. اما اذا کان قصد الامتثال چی؟ میفرماید در این صورت مجرای اصل اشتغال است، مما لا یؤخذ کذلک از لا شک وجوب شرعن شرعن و انما شک فی سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته، ما شک داریم که ساقط میشود یا نه بدون قصد امتثال، اگه تردید کنیم باید امتثالی یقینی کنیم، بنابراین قصد قربت رو اتیان کنیم تا به احتیاط عمل کرده باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد.